Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. muzyka jakby z Domku na Prerii, aż ma się ochotę na koniku nieśpiesznie ruszyć w stronę zachodzącego słońca. Ale to może nieco później, na razie księżyc w pełni, choć dzisiaj taki zasłonięty, zapłakany. Za moment więcej tego cudownego plumkania spod znaku Neila Younga. Zaczynamy takie nocne, trójkowe, wielkie piękno. Audycję realizuje Irena Dan, prowadzenie Michał Żołądkowski, a Neil Young ponownie. Zanim Heart of Gold, jeszcze chwila i Old Man, a w temacie starości i przemijania, tak przy okazji, to zdecydowanie popieram takie hasło, koncepcję typu chodzi o to, by umrzeć młodo najpóźniej, jak tylko się da. Old man, look at my life, I'm a lot like you were. Old man, look at my life, I'm a lot like you were. Old man, look at my life, 24 and there's so much more. Live alone in a paradise that makes me think of two. Love lost, such a cost. Give me things that don't get lost, like a coin that won't get tossed, rolling home to you. My life, I'm a lot like you. I need someone to love me the whole day through. I want look in my eyes and you can tell that's true. Lullabies, look in your eyes, run around the same old town. Doesn't mean that much to mean that much to you. I've been first and last, look at how the time goes past. But I'm all alone at last, rolling home to you. My life, I'm a lot like you. I need someone to love me the whole day through. I want look in my eyes and you can tell that's true. Oh man, look at my life, I'm a lot like you were. Oh man, look at my life, I'm a lot like you were. Thank you. Wielkie piękno. Wierzę, że spora część z Państwa, tak jak ja, słuchała w zachwycie i tak będzie dalej. Jeden z ostatnich prawdziwych hipisów. Dowód na to, że prostota też jest wielkim pięknem. Może nie w każdym przypadku, ale w jego z pewnością. Neil Young przed momentem, Heart of Gold, to on jeszcze raz, ale tym razem w towarzystwie. Jeszcze trzech razem z nim, Neil Young i trójka. Out of Control, czyli Crosby, Stills, Nash and Young. High on a hill, there was a song, nothing was wrong. That's when time stood still. Now lovers are caught, tied in their dreams, bound in their thoughts, wrapped in the depth of their love. If I can hold on to you, if I can hold on to you, somewhere near the end. Lovers pretend, fake what they feel, take what they get from love. Start missing the drive, staying alive, 4 out of 5, without the feeling of love. If I down again. I

20 minut po drugiej, tu niezmiennie Trójka Polskie Radio. Najpierw Crosby, Stills, Nash & Young, po czym zespół zafascynowany twórczością poprzedników, czyli jednym słowem America, Horse with No Name. Na Myśliwieckiej w Warszawie leje jak z cebra, a tutaj przed momentem taka wyprawa muzyczna na pustynię. To dalej, proszę Państwa, konno, ale już z grupą The Rolling Stones w programie trzecim Wise Horses. Wow. Wielkie Piękno. Tak tutaj przyjemnie szepczemy Państwu do ucha w programie trzecim Polskiego Radia. 29 minut do trzeciej, samej końcówki lat 80. XX wieku z albumu Steel Wheels The Rolling Stones. A ponieważ ze Stonesami to nie jest tak łatwo się rozstać, no to oni jeszcze raz, tym razem rok 1978, no i niezwykle uroczy fragment albumu Some Girls. Jak stwierdził Janusz Lan-Wiśniewski w tej sytuacji samotności w sieci, nagle tak cicho zrobiło się w moim świecie bez ciebie. No tak, to taka pora, że tęskni się i bardziej, i głębiej, no i pewnie z większą przyjemnością. W programie trzecim Misja. Program Trzeci Polskiego Radia.

zniknąć, bo jutro mogę. Dlatego najważniejsze jest jednak, jak mówią i doskonale część z nas to wie, to tu i teraz. Proszę Państwa, 13 minut do trzeciej. Kochaj, Krzysztof Zalewski, bo nigdy nie wolno rezygnować z poszukiwań miłości. Ten, kto przestaje szukać, ponoć przegrywa życie. No to gramy z serducha. Teraz to jest Cigarettes After Sex. Whisper something in your ear. It was a perverted thing to say. But I said it anyway. Smile, look away. Nothing's gonna hurt you, baby. As long as you're with me, you'll be just fine. Nothing's gonna gonna hurt you, baby. gonna take you from me, say. Wielkie piękno. Aktualnie trzecia. Muzyczny czas apokalipsy Cigarette After Sex w programie trzecim niezmiennie wielkie piękno i w klimacie nocy takie bardzo Myślę, że przyjemne, subtelne granie. Wschód słońca dzisiaj o 5.27, to jeszcze przed, no właśnie, wschodem słońca. Skoro stosujemy tutaj tytuły filmów, to w trójce Cigarettes, After Sex jeszcze raz, no i ciąg dalszy tej muzycznej, miłosnej powieści. There's nobody else around.